अब बारी है वही फनकार जो आपके दिलों में समाए हुए हैं, जो आपकी आंखों की तारा बनकर गजलों की दुनिया की आसमान पर छाए हुए हैं। उन दो कलाकारों को राज रहमान आज लाए हुए हैं। भाई स्टान कंपनी की तरफ से लेकर हम आए हैं दिल झूमने वाले कलाम। मैं अर्ज करता हूँ मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। आजीब दुनिया आजोब घटोना, सोती तो आजीब दुनिया आजोब घटोना। इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ होगा जाना। आजीब दुनिया में हो रहा है क्या क्या घटना, इसीलिए तो रखा गया ये एल्बम का नाम आजीब दुनिया आजोब घटोना। मैं स्टान कंपनी की तरफ से उन दो कलाकारों की आवाज़ में लेकर आए अच्छे और बहुत ही अच्छे कलाम। उन दो कलाकारों का नाम है MD मोहिनुद्दीन और मोहम्मद मैदुल इस्लाम। दोस्तों, कवि रहमतुल्ला की मोहब्बत की रोशनाई में डूबा और अकीदत के कलम की नोक से निकला हुआ ये कलाम सीने में लिए मोहम्मद मैदुल इस्लाम की आवाज़ में सवल कर रहा है कि भिक्का कोरे माँ जनोनी छेले के मानुष करे, सेई छेले माँ जनोनीर बुके आघात करे। www.anibas.in